जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री नर्मदा मैया की जय। सब संतन की जय, जय जय श्री सीताराम। श्री धुनी वाले दादाजी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हम लोग हरिशरणम, भक्तवांछा कल्प तरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से नावघाट सेड़ी दादा दरबार के महोत्सव में आए हुए हैं और श्री नर्मदा तट पर विचरते हुए रेवा गंगा गौशाला का दर्शन करते हुए पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन करते हुए ताटम्बरी स्थान में हनुमान जी की सन्निधि में माँ भगवती नर्मदा के पवित्र तट पर श्री हनुमान जी के आश्रय में अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम साक्षात भगवान श्री हरि अश्वत्थ के रूप में विराजमान हैं, भगवान शिव विल्व वृक्ष के रूप में विराजमान हैं और विल्व वृक्ष भगवती महालक्ष्मी का भी स्वरूप है। ये लक्ष्मी है तो ये नारायण है। ऐसे पवित्र स्थल में एक दिन विचरते हुए प्रातःकाल की बेला में आए, नर्मदा का दर्शन करके हनुमान जी का दर्शन करके मन में भाव हुआ। ऐसे तो ये भाव था कि रोज यही करेंगे, पर आज कह करके एक मनोरथ को पूरा कर लेते हैं। पद संख्या 126 है, जिसको कथा के क्रम में केवल उच्चारण मात्र किया गया था, उसी की चर्चा हम लोग करते हैं। विनय पत्रिका के सभी पद अपने आप में दिव्याति दिव्य हैं। मन मेरे मान ही सिख मेरी, मन मेरे मान ही सिख मेरी, मन मेरे मान ही सिख मेरी, मन मेरे मान नहीं चित, जो निज भगति चह हरि केरी, जो निज भगति चह हरि केरी, मन मेरे मान ही सिख मेरी, मन मेरे मान ही सिख मेरी। जय हो श्री हनुमान जी की जय हो। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, नर्मदा जी को सुना रहे हैं, हनुमान जी को सुना रहे हैं, नर्मदा जी सुन रही। मन मेरे मान नहीं सिख मेरी, उर आ नहीं प्रभु कृत हित जेते, सेवहिं ते जे अपन पहुँचे ते, उर आ नहीं प्रभु कृत हित जेते, से वहीं तेज अपन पहुँचे थे, से वहीं तेज अपन पहुँचे, मन मेरे मान ही सिख मेरी, मन मेरे मां मन मेरे मां नहीं सिख मेरी, दुख सुख अरु अपमान बड़ाई, दुख सुख अरु सब समले कहीं विपति बिहाई, सब समले कहीं विपति बिहाई, मन मेरे मान नहीं सिख मेरी, मन मेरे मां नहीं सीख ले। हाँ हाँ हाँ, वाह सुनु सठ काल ग्रसित यह देही, सुनु सठ काल ग्रसित यह देही, सठ काल ग्रसित यह देही, जनित ही लागी विदुषहिं ते ही जनित ही लागी विदुषहिं ते तुलसीदास बिनु असीमति आए मिलहिं न राम कपट लोलाए तुलसीदास मिलैन राम कपट लोलाए मिलैन राम कपट लोलाए मन मेरे मान नहीं सिख मेरी मन मेरे मान नहीं सिख मन मेरे मान नहीं सिख मेरी मन मेरे मान नहीं सिख मेरी मन मेरे मान नहीं सिख मेरी मन मेरे मान नहीं सिख मेरी मन मेरे स्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पद में ये कह रहे हैं कि अरे मेरे मन गुरुजनों का चरणाश्रय प्राप्त करके संतों की सन्निधि प्राप्त करके सदग्रंथों का स्वाध्याय करके और सत्संग करके तेरी जो कुछ समझ में आ गया उसे तू मान ले हे मेरे मन यदि तू मेरी सीख माने तो मेरी बात सुन ले। होता क्या है कि मन करण है, इंद्रिय है, अंतरिंद्रिय मन, और वह हमारी इंद्रिय है, तो हम मन के मालिक हैं। हम क्या हैं? हम मन के मालिक हैं, और जब तक हम मन के मालिक बने रहेंगे तभी तक मन ठीक भी रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य है जीव का कि हम मन के मालिक नहीं बन पाए, मन हमारा मालिक बन बैठा। अब क्या है मालिक तो सबके भगवान है, सबका मालिक एक है, मालिक तो सबके भगवान है, लेकिन एक व्यवहार की बात है। मान लो मालिक तो हैं बाबूजी, जगदीश बाबूजी मालिक हैं, और हम इनके सेवक हैं। उदाहरण दे रहे हैं, किसी का भी उदाहरण हो सकता है, दूसरे का देंगे तो शायद बुरा मान जाए, तो बुरा मानेंगे नहीं। बाबूजी मालिक हैं, वैसे भी इनका नाम जगदीश है, जगदीश तो सारे जगत के मालिक हैं, और हम इनके सेवक हैं, तो हम यह मानेंगे कि हम इनके सेवक हैं, तो पर हम अपना आग्रह दुराग्रह कुछ भी नहीं रखेंगे, ये जो कहेंगे वो हम मानेंगे, इनकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता हो जाएगी, इनका दुख ही हमारा दुख हो जाएगा, फिर हमारी तरफ से कोई शिकवा शिकायत नहीं, आग्रह नहीं, दुराग्रह नहीं, कुछ नहीं। इनकी प्रत्येक बात को हम मानेंगे, क्योंकि नौकर मालिक की बात न माने तो उसकी उसका गुजारा कैसे होगा, सेवक को स्वामी की बात माननी ही चाहिए। अब उल्टा हो जाए कि मालिक को तो हम नौकर बना लें और नौकर ही मालिक बन जाए तो क्या होगा, जिस घर में जिस संस्था में मालिक मालिक नहीं है, नौकर ही मालिक है, उस घर का बंटा ढार हो जाएगा, उस संस्था का बंटा ढार हो जाएगा। मालिक को नौकरों को सदा यह समझते रहना चाहिए कि हम सेवक हैं, अमुक की आज्ञा के अधीन हम सारा कार्य कर रहे हैं, इनकी इच्छा के बिना, इनकी आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छे से अच्छा भी हम करेंगे तो उसके लिए भी हमें इनकी अनुमति लेनी जरूरी है, बुरा तो करेगा ही क्यों यदि सेवक है तो, पर इस अच्छा भी अपनी इच्छा से नहीं करेगा, अच्छा भी स्वामी का रुख देखकर करेगा। जीव की दुर्दशा का मुख्य कारण यह है कि आंख नाक कान सब हमारी हैं, बुद्धि हमारी है, इंद्रियां हमारी हैं, मन हमारा है, चित्त हमारा है, हम इसके मालिक हैं, पर उल्टा हो गया है, ये हमारे मालिक बन गए हैं और हम इनके नौकर बन गए हैं। अब एक और स्थिति जानने की कोशिश करें, एक नौकर है और ये एक मालिक है, ठीक है। अब स्थिति ये हो जाए कि जितने नौकर हैं सब मालिक हो जाएं, वो अकेला मालिक ही रह जाए, नौकर सब गुटबंदी कर लें, अब वो सब के सब मालिक हो जाएं, और जो वस्तुतः मालिक है वो ऐसे ही रह जाए, तो उस मालिक की दशा क्या होगी। घर में स्थान में प्रायः काम बिगड़ता तब है जब कई मालिक होते हैं, एक मालिक होगा, एक के आदेश से काम होगा, कहीं भी ऑफिस हो, संस्था हो, कुछ भी हो, विद्यालय हो, एक प्रमुख व्यक्ति होगा, उसके आदेश से सब काम चलेगा, बाकी काम बढ़िया चलेगा। कहते ना जिसके 10 मालिक हो उसका फिर कोई ठिकाना नहीं रहता। तो अब तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि अरे मेरे मन, यदि तू मेरी सीख माने क्या सीख देना चाहते हैं आप हमको। बोले तुमने अब तक जो कुछ किया किस प्रयोजन से किया, संसार में हम लोग कोई भी क्रिया बिना मन के करते हैं क्या? संसार के अच्छे बुरे, बुराई भलाई के जितने काम हैं, बिना मन के तो कोई काम होगा नहीं। मन जिस इंद्री के साथ नहीं होगा वो इंद्री अपना काम करेगी नहीं। किस लिए किया? हरदेव बाबा आप संध्या करें, अब तो मत सो, आज करे है। किस लिए तुम्हारी कर्म में प्रवृत्ति हुई? किस लिए हुई? सुखम में भूयात, मैं सुखी हो जाऊं। पर मैं तुझसे ही पूछता हूं, सब काम तुमने अच्छे बुरे संसार के किए इसीलिए कि हम सुखी हो जाएं। तुम सुखी हुए? सुखी तो तुम नहीं हुए। सकल कर्म करी थके हो गुसाई, सुखी न भयो अवही की नाही। ईमानदारी से बोलना, श्रीधाम वृंदावन में संतों की शरण में जब से आए हो, इस जीवन में ज्यादा सुखी हो कि अपना पूरा जीवन उधर बिताए उसमें सुखी थे? नहीं, ईमानदारी की बात। हाँ, बिल्कुल। न इतना संतों का दर्शन, न इतना सत्संग, सुखी न भई वही की नाही। न जाने कितने जन्मों से जीव मनमाना काम कर रहा है, कितनी बार विवाह किए, कितनी बार बच्चे पैदा हुए, कितनी बार राजा महाराजा बना, क्या नहीं बना होगा, स्वर्ग नरक क्या नहीं भोगे होंगे। सुखी हुआ? अब तक सुखी नहीं हुआ, तो अब मैं तुझे सुखी होने का साधन बता रहा हूँ। क्यों? कि तेने हमारी बात तो सुनी नहीं, अब मैं मालिक हूँ, मेरी बात भी सुन ले। मैं तुझे सुखी होने का उपाय बता रहा हूँ। सुखी होने का उपाय क्या है? सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक उबाधा। अब तू भगवान की शरण हो जा। शरण होके क्या करे? शरण होकर करे क्या? तात भगति अनुपम सुख मूला, तात भगति मिलही जो संत हो ही अनुकूला, मिलही जो संत हो ही अनुकूला। ये सुखी होने का साधन है। राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवले सुना सपने हुता के। दुख लब ले सना सपने हुता के, तो ये मणि क्या है? भक्ति रूपी मणि क्या है? राम नाम ही महामणि है। राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाह सी उजियार। भगवान की शरण हो जा, भक्ति रूपी महामणि को स्वीकार कर ले, हरिनाम रूपी महामणि को स्वीकार कर ले। ये भगवान की भक्ति नाम में प्रीति तुझे प्राप्त हो जाएगी तो संसार की कोई भी सुख सुविधा तेरे पास नहीं होगी तो भी तू सुखी रहेगा। संसार की सब वस्तुएं तेरे पास होंगी, आ चुकी हैं, भोग चुका है, देख चुका है, लेकिन सुखी तो नहीं हुआ। अब मेरी बात मान ले, मेरी सीख मान ले, किसी भी यत्न से भगवान की भक्ति प्राप्त कर ले, तू सुखी हो जाएगा। भक्ति कैसे आएगी? भक्ति आने का साधन क्या है? भक्ति माने विशुद्ध प्रेम, निष्काम प्रेम। देखो, आपके प्रति जब तक हम हृदय से कृतज्ञ नहीं होंगे, तब तक हमें आपके प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। देखो, अब यह तो हमारा स्वभाव ही समझो, हमको गुरु भक्ति की बात ज्यादा प्रिय लगती है, पता नहीं क्यों, आरंभ से ही लगती है। यद्यपि जैसी गुरु भक्ति होनी चाहिए ऐसी गुरु भक्ति हमारे में नहीं है, लेकिन गुरु भक्ति की बात हमें बहुत प्रिय लगती है, क्योंकि ये बात बिल्कुल समझ में आ गई इन ग्रंथों को देखकर, संतों के संग से, कि बिना गुरु भक्ति के परमार्थ में तो जीव की गति नहीं है, गुरु के प्रति भक्ति नहीं उत्पन्न होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके प्रति हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव नहीं। समय आने पर हमारे मन में आ जाते, अरे हमको गुरु जी ने क्या दिया, उसको ये दे दिया, उसको वो दे दिया, उसको वो दे, हमको तो कुछ नहीं दिया, हम तो टाए टाए फिस रह गए, फटीचर थे फटीचर रह गए, हमारे को गुरु जी ने क्या दिया। पर यदि हम विचार करें तो हमारे कान में भगवान का नाम सुना दिया, जो भगवान से बड़ा है, ब्रह्म राम ते नाम बड़, कान में भगवान का नाम सुना दिया, साक्षात मंत्र के रूप में ठाकुर जी को ही दे दिया, तो देना बाकी क्या रह गया? सब कुछ तो श्री गुरुदेव भगवान ने कृपा करके अपना हृदय तुम्हें दे दिया, और ये भेष भगवान का है। हम कहां कीचड़ में पड़े थे, हमको भगवान का स्वरूप प्रदान कर दिया, हमें भगवान की शरणागति प्रदान कर दी, हमें भगवान का नाम प्रदान कर दिया। हे गुरुदेव, आपकी कृपा करुणा के हम भिखारी तो बने ही रहेंगे, हम आपकी कृपा करुणा से कभी ऊर्ण भी नहीं होना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं हम सदा आपके कर्जदार बनके रहें। नर्मदा जी के तट पर बैठे हैं, हनुमान जी की सन्निधि है, यदि जन्म हो हमारा तो जिन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की चरण सन्निधि हमें मिली है, दूसरे जन्म भी हमको उन्हीं के चरण मिले, हमको और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। एक बाल के बराबर भी, अणुमात्र भी कोई अच्छे विचार अच्छी बुद्धि आई है, उसमें अपनी कोई विशेषता नहीं है, ये श्री गुरुदेव भगवान की कृपा है। उनकी कृपा न होती तो हम मनुष्य भी नहीं बन पाते, साधु बनना तो बहुत दूर है। आप पढ़ते थे, गुरु महाराज की शरण में गए, गुरु जी ने आपको देखा, ऐसा लगा कि पहली बार दर्शन हो रहा है, जन्म जन्म का संबंध, आप जो इस जन्म में गुरु थे, पूर्व जन्म में भी वही गुरु जी थे आपके, उसी परंपरा के वही गुरु जी थे, गुरु जी भी वही थे ना, और इस जन्म में पूर्व जन्म की स्मृति हुई आपको और गुरु जी ने अपना लिया। अब गुरु जी ने क्या नहीं दिया सो बताओ, अपने आप को दे दिया, अपने हृदय धन को दे दिया, अपने प्राण धन ठाकुर जी को दे दिया, अब उन्होंने क्या कसर छोड़ी? ये रुपया कौड़ी ईंट पत्थर वैभव घोड़ा गाड़ी, ये गुरु जी के द्वारा दी हुई वस्तु है क्या? नाशवान वस्तु वस्तु नहीं है, अविनाशी को दे दिया, यही गुरु जी की सबसे बड़ी कृपा है। तो भक्ति कैसे उत्पन्न होगी भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति भक्ति कैसे उत्पन्न होगी? उसका साधन है उर आ नहीं प्रभु कृत हित जेते, से वहीं तेज अपन पहुँचे थे, से वहीं तेज अपन पहुँचे। हम अपने हृदय में विचार करें कि भगवान के कितने उपकार हमारे ऊपर हैं। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभतन मोही कृपा कर दीनो। कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। आपने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है, इसलिए अहंकार छोड़ करके तुम भगवान के हो जाओ। आपने हमारी बहुत सहायता की, बहुत उपकार किया, मेरे ऊपर बहुत कृपा की, और हम कृपा का बदला तो चुका नहीं सकते, पर मन में कृतज्ञता का भाव जरूर है। तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे भाई इनको कुछ दे तो सकते नहीं, कर तो कुछ सकते नहीं, अब हम अपने तन मन प्राण की पूरी शक्ति लगा कर इनकी सेवा करें। तो भगवान के उपकार का बदला तो तुम चुका नहीं सकते हो, गुरु जी के उपकार का बदला चुका नहीं सकते हो, तो जीवन पर्यंत निष्काम भाव से भगवान के सुख को ही सुख मानकर, गुरु महाराज के सुख को ही सुख मानकर जीवन पर्यंत सेवा करो, भक्ति करो। इससे क्या होगा? बोले इससे तू सुखी हो जाएगा, इससे तू सुखी हो जाएगा, तू निरंतर आनंद में रहेगा। और क्या, अब तेरी सेवा में तेरी भक्ति में बाधक क्या है? बाधक तत्व क्या है? बोले बाधक तत्व है दुख सुख अरु अपमान बढ़ाई, दुख सुख अरु अपमान बढ़ाई, सब समले कहीं विपत्ति बिहाई, सब समले कहीं विपत्ति बिहाई। विपत्ति को भगाना चाहते हैं हम आप सब, तो क्या करें? विपत्ति तो भगेगी भक्ति करने से, सेवा सेवा करने से विपत्ति दूर होगी। विपत्ति दूर करने का साधन क्या है? दुख का भी त्याग कर दो और सुख का भी त्याग कर दो। दुख होता ही क्यों है? क्या दुख होता क्यों है? दुख का कारण क्या है? बोले दुख का कारण है, बहुत ध्यान से सुने, दुख का कारण क्या है? बोले दुख का कारण है सुख की इच्छा। दुख का कारण क्या है? सुख की इच्छा। हमें सुख की इच्छा है इसलिए दुख होता है, तो सुख की इच्छा न हो तो किसी चीज से दुख नहीं होगा। दुख से घबराओ मत, बस सुख की इच्छा करना छोड़ दो। सुख का मतलब भक्ति का सुख, प्रेम का सुख नहीं। जिन लौकिक पदार्थों से तुम सुखी होने की इच्छा रखते हो और उसके सुखाय कर्माणि करोति लोको लोकः नतई सुखम बान्य दुपारम्बा विन्देत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान बदिन्नः। कहाँ का श्लोक है? तृतीय स्कंद का। सारे संसार के जीव सुख की आशा से कर्म में प्रवृत्त होते हैं और करते तो सुख के लिए कर्म, पर परिणाम में दुख मिलता है। पर उस दुख से उनका मन कभी हटता नहीं। तो तू दुख सुख के झमेले को त्याग दे, लोक से जिन पदार्थों से तुम सुखी होना चाहते हो, सुखी होने के साधन नहीं है, उनकी इच्छा छोड़ दो। अब हम स्थान की इच्छा छोड़ दें तो स्थान रहे चाहे जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम भोजन की इच्छा छोड़ दें तो भोजन मिले तो, भोजन न मिले तो, रूखा मिले तो, तरातर माल मिले तो, हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमने इच्छा छोड़ दी। दुख सुख इसकी आशा को त्याग दो। सुख दुख का त्याग कर दो। और अपमान बोध का त्याग कर दो। अपमान बोध जो है ना, विचित्र भगवान की लीला है। छोटे से बच्चे में भी अपमान बोध होता है, अभी बोलना नहीं जानता, उसको नेक कड़ी नजर से देख दो, रोने लग जाएगा, उसको पता चल जाता है मेरा अपमान हो रहा है। इतना अहंकार है महाराज, बच्चा भी बोलना नहीं जानता, समझता कुछ नहीं है, सिलपिल्ले की तरह इधर उधर लुढ़कता है, लेकिन फिर भी उसको अपमान बोध होता है। अपमान की, अपमान बोध की भावना का त्याग कर दो। अपमान किसका होता है, किसका अपमान होता है? लोग कहते रहे भाई वहां तो गए, बड़ा भारी अपमान हुआ, कभी नहीं जाना चाहिए, वहां घोर अपमान हुआ हमारा। अपमान होता किसका है? सम्मान की चाह वाले का अपमान होता है। जिसने सम्मान की इच्छा का त्याग कर दिया, संसार में कोई भी उसका अपमान करने में समर्थ नहीं। हम सम्मान चाहेंगे, हमको नहीं मिलेगा तो अपमान का अनुभव होगा। हमने सम्मान चाहा ही नहीं तो अपमान हो, तो अपमान तो हमें कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, सुख दुख का संबंध देह से, अपमान सम्मान का संबंध देह से, और मैं देह हूं नहीं, ध्यान में ही बात। जड़ भर जी ने रघुगण से यही तो कहा कि तू कहता है मैं तेरा इलाज करूंगा, क्या इलाज करेगा भाई? अरे कोई धरती को डंडा लेकर पीटने लग जाए, डंडा टूट जाएगा, हाथ में छाले आ जाएंगे, धरती का क्या बिगड़ेगा? ये देह तो पार्थिव है, पृथ्वी है, हमारा क्या बिगड़ने वाला है? तेरा श्रम ही व्यर्थ जाएगा, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो अपमान बोध की भावना त्याग दो। तुम सम्मान चाहोगे तो अपमान होगा, सम्मान नहीं चाहोगे तो अपमान कहां से होगा? और दोष कौन सा है? दुख सुख अरु अपमान बढ़ाई बढ़ाई। हम बोल जरूर रहे हैं ये सब बात, पर हमको भी प्रशंसा प्रिय है। हमारे महाराज जी कहते थे विनोद में, भक्तमाली जी, स्वामी जी, गुरु महाराज, महाराज जी विनोद में कहते थे, देखो पंडित जी, देवताओं को भी भगवान को भी प्रशंसा तो प्रिय है। कैसे? स्तुति है क्या? देवताओं की स्तुति की जाती, स्तुति क्या है? हैं? बड़ाई ही तो है। पर एक विशेष बात है, देवता अथवा भगवान, प्रशंसा से भगवान में अहंकार उत्पन्न नहीं होता। और हम लोगों की स्थिति है, क्या हम लोगों की प्रशंसा से अहंकार जग जाता है? गंगादास का कहना है कि किसी को भी आइए महंत जी महाराज कह दो तो प्रसन्नता हो जाती है। हाँ स्वाभाविक है, अरे किसी सामान्य को भी कह दो आइए आइए अमुक पीठाधीश्वर जी आइए महंत जी महाराज आइए तो प्रसन्नता हो जाएगी, भैया चलो बनो चाहे न बनो, महंत तो कम से कम हमको कह ही दिया, वो कहीं जमात में कह दो तो दक्षिणा डबल हो जाएगी। बड़ाई सबको प्रिय होती है पर कभी प्रशंसा चाहे ना। और हमको ध्यान में नहीं आई बात, किसने कहा था, शायद पचमेड़ा महाराज जी ने कहा या रमणेती महाराज जी का, मैं भूल रहा हूं, पर उन्होंने कहा, हाँ रमणेती महाराज जी ने कहा, बोले आपकी दृष्टि भी विलक्षण है। कैसे? बोले मैंने आज तक कभी आपके मुंह से बुराई नहीं सुनी। हर महात्मा को कहते बड़े सिद्ध हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं तैसे हैं, आपकी दृष्टि बहुत अच्छी है तो आप सबकी बड़ाई करते हैं। पर माई डियर, ये जो निकट वालों की बड़ाई कर देते हो इससे इनका नुकसान होता है। हमारे स्वभाव में, और जिस जिस की बड़ाई की उसको बड़ाई पची नहीं, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, मन में कहो पीछे पीछे कहो, सामने तो डांटो फटकारो अथवा कुछ मत बोलो। प्रशंसा मनुष्य को नीचे ही ले जाती है। प्रशंसक ऐसे होते हैं भगवान बना देते जल्दी, इसलिए बड़ाई के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, बड़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सुख दुख अरु अपमान बड़ाई सब समले कहीं, सब में समता का भाव, सुख दुख में समान, अपमान सम्मान में समता का भाव रख लो। इतना कर लोगे तो विपत्ति बिहाई, विपत्ति बिहाई का मतलब है विपत्ति तुझे छोड़कर भाग जाएगी, फिर तू कैसी भी परिस्थिति में रहा आवे तुझे विपत्ति आवेगी नहीं। हम अपनी अनुभूति निवेदन कर रहे हैं। हमारी अनुभूति ये है कि श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से, संतों की, शास्त्र की कृपा से, संसार की किसी भी घटना का जैसा प्रभाव चित्त पर पड़ना चाहिए वैसा प्रभाव भगवान की कृपा से नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात से चित्त दुखी अवश्य होता है, हमारे अत्यंत निकट रहने वाले लोग, सत्संग करने वाले लोग, जब उनके आचरण में, उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में, हम तो सोचते हैं कि इनमें परिवर्तन जरूर हो गया होगा, लेकिन जब परिवर्तन नहीं होता है और वे इतनी अच्छी सन्निधि प्राप्त करके जब दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं तो इस बात की मन में बहुत पीड़ा होती कि हे प्रभु कैसे जीव, पता नहीं कितने जन्मों से तो भटक रहा है, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद फिर नरक की ओर चला गया। हे नाथ कृपा करो, रक्षा करो, आप अपनी कृपा से उसके दुष्प्रारब्ध को मेटो और पुनः अपनी चरणों की शरण प्रदान करो। तो उनके दुख का विचार करके मन में दुख होता है। हमको कोई गाली दे दे, हमें कोई अपमान कर दे तो उसका, कोई सम्मान कर दे तो उसका कोई प्रभाव, या अपमान कर दे तो उसका प्रभाव चित्त पर नहीं रहता। वस्तुतः ये विपत्ति है, ये विपत्ति तेरी दूर हो जाएगी। अंतिम बात, तू किसी की बुराई भलाई के चक्कर में पड़ता ही क्यों है? क्यों? बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। सुनु सठ काल ग्रसित यह देही, सुनु सठ काल जनिते ही लागी विदुषही के, जनिते ही लागी विदुषही के, मन मेरे मान ही सिख मेरी, मन मेरे मान ही सिख मेरी। हाँ हाँ, क्या प्यारी बात। अरे सठ, सठ क्यों कहा? सठ सुधरही सत संगति पाई, पारस परसे हम सठ हैं, पर संतों के संग से हम सुधर जाएंगे, जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। तो अरे सठ, तुम इस बात को अच्छी प्रकार से सुन लो, जान लो, काल ग्रसित यह देही। जिस शरीर पर तू इतना गुमान करता है, अरे माटी के पुत्रे तुझे कितना गुमान है, एक कव्वाली गाते हैं, कभी कभी रेडियो में आती है। तो जिस शरीर को लेकर तू इतना अहंकार करता है, गुमान करता है, ये एक न एक दिन काल के हवाले हो जाने वाली है। अभी कल ही एक प्रेमी बता रहे थे कि इंदौर का या कहाँ का आईजी का लड़का, आईजी पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी, आईजी का लड़का विवाह तय हो गया था। हाँ, तो बोले दिल्ली में हम स्वयं अपने दुल्हा वेश का शेरवानी वगैरह दिल्ली से खुद खरीद के लाएंगे। 25-26 साल का लड़का शेरवानी खरीदने दिल्ली गया, वहीं कोरोना से ग्रसित हो गया और स्थिति बिगड़ गई, भर्ती हुआ और समाप्त भी हो गया। एक ही लड़का था, देखने को भी नहीं मिला लड़के का शरीर, वहीं संस्कार हो गया। अब आप विचार करके देखिए कि बताओ, वो लड़का कभी सोच सकता था जो अपने विवाह की पोशाक खरीदने जा रहा था? नहीं सोच सकता था। कब कौन चल पड़ेगा, कब क्या हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ऐसे नाशवान शरीर को प्राप्त करके तू किसी को दोष क्यों दे रहा है? तू किसी को दोष मत दे। किसी की बुराई क्यों करता है? किसी की निंदा क्यों करता है? किसी का अपमान, किसी की उपेक्षा क्यों करता है? तू खुद ही मरने वाला है, तो तू दूसरों का ठेकेदार क्यों बनता है? इसलिए अरे मन, ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि का तुम आदर करो। तुलसीदास बिनु असीमति आए, तुलसीदास बिनु असीमति आए, मिलही न राम कपट लोलाए, मिलही न राम कपट लोलाए। मन मेरे मान ही सिख मेरी, मन मेरे मान ही सिख मेरी, मन मेरे मान ही सिख मेरी, मन मेरे मान ही सिख मेरी। ऐसी बुद्धि जब तक तुम्हें मन में उत्पन्न नहीं होगी, तब तक तुम्हारी विपत्ति दूर नहीं होगी, तुम सुखी नहीं हो पाओगे। तब बोले भाई, हम भक्ति तो करते हैं, हम भक्ति तो कर रहे हैं, गुरु जी की भी भक्ति कर रहे हैं, हाथ पांव दबा रहे हैं, कपड़ा छांट रहे हैं, सेवा पूजा भी कर रहे हैं, भगवान की भी कर रहे हैं, गुरुजी की भी कर रहे हैं। बहुत ऊंची बात, विनय पत्र का इसलिए सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, साधक का हृदय है, ये सारी कचाई दूर होती है इससे। तुलसीदास जी कहते, तुम भक्ति तो कर रहे हो गुरु गोविंद की, पर निष्कपट भाव से नहीं कर रहे हो, कपट पूर्वक कर रहे हो। कपट पूर्वक भक्ति करोगे तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, निश्चल निष्कपट भक्ति करोगे तो ही तुम सुखी हो पाओगे, नहीं तो सुखी नहीं होगे। क्योंकि जस निष्केवल प्रेम सजमज मोह कपट छल नाना, कर्म सद्य से ही साधु समाना। कपट त्याग दो, कपट रहे तो होकर के भक्ति करो गुरु गोविंद की, तो काम बनेगा। कपट का अर्थ क्या है? छिपाव दुराव को ही कपट कहते हैं। अब जिस घटना से हम अत्यंत व्यथित हैं, क्या भगवान की सेवा, क्या गुरुजी की सेवा में कोई कसर रही? पर कहीं न कहीं मन में छुपाव दुराव कपट रहा आया, उस कपट का परिणाम ये हुआ जो अत्यंत पीड़ादायक है। इसलिए आप जो कुछ करो अत्यंत निश्चल निष्कपट भाव से भगवान की सेवा करो और कपट रहित होकर के गुरु जी की सेवा करो, बस इतने से ही काम बन जाएगा। इसलिए मन मेरे मान ही सिख मेरी, मन मेरे मान नहीं सिख मेरी, मन मेरे मान नहीं सिख मेरी, मन मेरे मान। जो निज भगति कहे हरि तेरी, मन मेरे मां नहीं सिख मेरी, मन मेरे मां नहीं सिख मेरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान।